citesc cum a fost la început. A fost totul și frumos pe vremea când ne-am cunoscut, dar acum au rămas doar îngropate amintiri pe care le-am uitat. Dar te rog să nu te mir, nu vreau mila ta, că știu cine a greșit. N-a fost vina ta, ci a mea, că te-am iubit. Te-am iubit cu adevărat, dar asta acum nu contează. Oricum ești cu altcineva, degeaba nu te interesează. Nu înțeleg un lucru, spune-mi ce s-a întâmplat, care a fost motivul. De singur am rămas, am găsit doar un bilet lăsat în urma ta pe care tu l-ai scris. Am plecat, nu mă uita, aș vrea doar ca să știu un motiv de ai avut. Poate ți-am greșit cumva și eu nu am știut. Spune-mi doar atât, ce s-a întâmplat. Mi-e dor de tine, singur m-ai lăsat. Spune-mi ce s-a întâmplat cu tine. Spune-mi tu de ce mereu mă ocolești. O, baby, vreau să știu dacă într-o zi împreună noi vom fi. Spune-mi dacă tu mă mai iubești. Spune-mi ce s-a întâmplat cu tine. Spune-mi tu de ce mereu mă ocolești. O, baby, vreau să știu dacă într-o zi împreună noi vom fi. Spune-mi dacă. Noi nu ne-am mai văzut, am devenit retras de nimeni, nu mai vreau să aud. Nu știu ce-i cu mine, răspunsul nu-l găsesc. Se spune cineva de poate, te greșesc. Iată că într-o bună zi de tine am aflat că ești cu altcineva, pentru el tu m-ai lăsat. Sper să-ți meargă bine, vreau să te înțeleagă așa cum am făcut-o eu când ți-eram prieten odată. Vreau totul să spui, înapoi de vei veni. Vreau să știu acum când va fi aceea zi. Doar atât îmi doresc, măcar să mai ajung o zi să fie așa cum a fost atunci. Mai de mult aș vrea doar ca să știi, mereu te voi iubi. În viață doar la tine doar mă voi gândi. Dar spune-mi doar atât ce s-a întâmplat. Mi-e dor de tine, singur m-ai lăsat. Yeah. Ce s-a întâmplat cu tine? Spune-mi.